राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 9 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा है ये तो है ठीक है पर जो इसको अहंता करके देख रहे हैं और ममता करके देखते हैं कामना करते हैं ये सब जड़ है ये जड़ विभाग में है चित्त विभाग है ही नहीं बिल्कुल नाम निशान है तो कम से कम जड़ विभाग त्याग करना तो साधक मात्र का काम है साधु मात्र ही अगर जड़ विभाग का त्याग नहीं करेगा तो क्या करेगा हमारा तो त्याग होना ही चाहिए देहाय कामान यह सर्वान कुमार निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गति मानो जड़ता का सर्वदा त्याग होना चाहिए और ये सब के सब जितने हैं संसारिक ये विकार सब के सब विभाग में ही है चंद्र विभाग है ही नहीं चेतन विभाग में स्वीकार ही नहीं कर रहा है उसको ये मिटाना नहीं है ये मिटाना नहीं है मिटा गया हो गए तो मिटाना है ये चेतन विभाग में है ही नहीं निर्ममो निरहंकार से शांति प्रति वो शांति को प्राप्त होता है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ होने नाम प्राप्त विभूत सत्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण अमृत स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति जब निर्मम हो जाएगा निरहंकार हो जाएगा तो ब्राह्मी स्थिति स्वतः होगी क्यों मां तो है वह करनी थोड़ी है ब्राह्मी स्थिति करनी नहीं है है स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है बंधन ये बनाया हुआ है ये बनाई हुई नकली चीजें हटा दिया जाए तो असली चीज तो स्वतः रहेगी तो निर्ममो निरहंकार अहंकार ममता रहित अहंकार रहित तो है स्वतः शांति शांति तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति इसका नाम ब्राह्मी स्थिति होगा क्योंकि जब अहंकार नहीं रहा और ममता ही नहीं रही तो स्थिति क्या रही ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म की स्थिति रही अंधकार में भी ये हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और पहले से हो जाए तो कहना ही क्या है ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात निर्ममो निरहंकार ये अहंकार और ममता जड़ में ही है जड़ में अगर नहीं है तो परमात्मा में हो तो परमात्मा में ममता नहीं है वो तो आत्मीय है उसमें ममता नहीं है उसका नाम ममता कह दो मर्जी है कोई बात नहीं आत्मीय अपनापन है भगवान का तो अंश है नहीं है ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश खास है तो उसको ममता कहो चाहे आत्मीयता कहो अपना अपना पण है अपना अपना पण है वह स्वतः स्वाभाविक है वो करना नहीं है ना तो इसका त्याग करना है, ना परमात्मा के साथ मिता को नया बनाना है। ये तो है सही, जैसा स्वाभाविक है उसको स्वीकार करना है। मां शक्ति निष्क्रिय निर्भव निरहंकार से शांति मरी स्थिति, निर्मम और निरहंकार होना है। दूसरे आया है कि निर्विकार की जिसकी इच्छा है कि निर्विकार रहे, तो ममता का त्याग करने से निर्विकार हो जाएगा। ये ममता संसार में है इसलिए विकार आए, सभी कोई विकार नहीं आएगा। और निरहंकार होने से तो मूल ही कट गया, मोल ही कर गया सब गई। निरहंकार तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी, होते ही सोते ही। वह शांति की प्राप्ति में क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हो गई। इसको प्राप्त होते मोहित होता ही नहीं, और ब्रह्म स्थिति सोता है जैसा ब्रह्म स्थिति। ये ममता रंग कारण से उसका भान नहीं हो रहा है, और ये जब ममता कामना वासना ये सब छूट जाएगी, तो उस अहंकार रहे तो ममता रहे होने से उसका अनुभव हो जाएगा। वो है तो है ही, पर अनुभव नहीं हो रहा है। कारण क्या है, ये पूरी ममता जो संसार में की है, जड़ चीज ममता है, जड़ चीज साथ जो अहंकार है, इसको पकड़ देंगे वो चेतनता की जो आत्मीयता है स्वरूप में स्वाभाविक, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। वो तो है, इनका त्याग करने से उसका अनुभव हो जाएगा। निर्मो निरहंकार सर शांति प्रति शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति होगी, ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी स्वाभाविक। वो है, ये ममता रहंता रखने के कारण से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अभी अभाव थोड़ा ही ब्राह्मी स्थिति का, उस अभाव तो कभी होता ही नहीं। वो तो भाव रूप है, उसका अनुभव, उसका भाव कैसे होगा, वो तो भाव रूप है। ना भाव विद्यते सदा, सदा अभाव न विद्यते, सदा स्वभाव की उसका भाव होता ही नहीं, वो तो भाव रूप है ही। तो जो ये बनावटी अहंकार है और ममता है, इसका त्याग करने पर उसका अनुभव हो जाएगा स्वतः ही स्वाभाविक ही। निर्ममो निरहंकार, तो फिर क्या स्थिति होगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति परमात्मा में स्थिति होगी। श्रोत श्रोत जो है पहले से उसका अनुभव हो जाएगा। ये नकली चीज मिटाने से असली चीज स्वतः रह जाएगी स्वाभाविक, उसको करना नहीं पड़ेगा, ब्राह्मी स्थिति बनानी नहीं पड़ेगी। वो तो है, इसको प्राप्त होकर के मोहित नहीं होता। नये नाम प्राप्त विभूत स्थित श्याम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी ये हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और पहले ही कर ले तो कहना ही क्या है, तो पहले ही कर लेना चाहिए। ये सत्य अपनी है, ब्राह्मी स्थिति करना नहीं है, बनाना नहीं है। यह नकली है दूसरी, उनको छोड़ना है, उन्हें त्याग कर देना है, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। इस बात ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बनाने नहीं कही, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। इनको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होगा, क्योंकि वो है स्वाभाविक है, फिर मोह नहीं है। अज्ञान नहीं है। स्वस्व अंधकार भी अंधकार में भी अनुभव हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मिलते, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म स्थिति तो है, ये अहंकार ममता कामना वासना स्नेह ये चीजें हुई है जड़ता के संबंध से जड़ता की तरफ, ये जड़ता की तरफ पहुंच जाएगा तो चिन्मयता की सतह प्राप्ति हो जाएगी। जो गई है सबको प्राप्त है, ये अप्राप्त नहीं है, ये तो सबको प्राप्त है। परंतु कामना करने से, स्प्रिया रखने से, ममता रखने से, अंत के स्वीकार करने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। और ये जड़ता के त्याग कर दिया तो उसका अनुभव हो जाएगा, शुद्ध चीज है उसका अनुभव हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मण स्थिति, ऐसा ब्राह्मण स्थिति बताया मन, ब्राह्मण स्थिति बनाना नहीं है, ब्राह्मण स्थिति करना नहीं है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति। जब निर्ममो निरंकार होगा तो ऐसा ब्राह्मण स्थिति सत्य है। ऐसा ब्राह्मण स्थिति का अर्थ नहीं नाम प्राप्य विभूति, ये नाम प्राप्य न विभूति मोहित नहीं होता। अंधकार में मुझे तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ब्राह्मण स्थिति बात नहीं नाम प्राप्त होती, सतवा सब अंतकाल है भी ब्रह्म निर्वाण में स्थिति। यह तो अपनी स्वाभाविक अपनी स्थिति है, स्वाभाविक। अस्वाभाविक को पकड़ लेने से स्वाभाविकता का अनुभव नहीं होता है, स्वाभाविक स्थिति मिलती थोड़ी है और बनानी थोड़ी है उसको, वह तो स्वाभाविक तो है, सदैव है, उसका अनुभव हो जाएगा। जो ये नकली कामना है, वासना है, इच्छा है, ममता है, अहंकार है, इनके पकड़ने से उसका अनुभव नहीं होता है, और इसका छोड़ने से उसका अनुभव हो जाएगा स्वाभाविक सतह। ऐसा अंधकार में भी अगर हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्याह कामान या सर्वान पुमान सर्दी निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, अहंकार सब का मूल है, अहंकार मिट जाएगा, ममता मिट जाएगी, क्योंकि बनावटी है, बनावटी तो बनावटी है, बनावटी है ये है थोड़ी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति स्वाभाविक है, निर्मम निरहंकार होने से अपनी स्थिति ब्रह्म में है, इसका अनुभव हो जाएगा। सुद्राश्यम अंधकाल है भी, अंधकाल में भी स्वस्थ हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में स्थिति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, स्वाभाविक जो स्थिति है वो ही अपनी स्थिति है, उसने वह है ऐसी। ये ऊपर से नकली बातों को पकड़ने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, और ये दूर कर दे तो उसका अनुभव हो जाएगा। इस बात से ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ये करना नहीं है, सत है। ना भाव बीजते सत, सत का भाव नहीं होता, अभाव नहीं तो भाव रूप रहता है, तो भाव रूप है तो सदय सिद्ध स्वाभाविक, सदय ही स्वाभाविक बात है और स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक से धर्म हो जाएगा। इस वास्ते साधक को सावधान हुआ, सावधान, जो कि आपने ये काल्पनिक दूसरी चीजें आ गई है, इन चीजों को दूर करना है। यह दूर करते ही वो है जहाँ पे हो जाएगा। उसके लिए उद्योग नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए कोई वेतन प्रयत्न नहीं है। वह तो बात स्वाभाविक है, स्वाभाविक अनुभव होगा तभी जब निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, इस वास्तव ऐसा ब्रह्म स्थिति का ये ब्रह्म स्थिति है। नाम प्राप्त हुई थी इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होने के बाद मोहित नहीं होता। नहीं नाम प्राप्त भी हुई थी सत्ता से आप अंधकार भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति स्वतः है, वो अपनी है, स्वाभाविक अपनी स्वाभाविक स्थिति है। संपूर्ण दीवारी संपूर्ण जीवन ही, क्योंकि संपूर्ण जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव से ये बनाना तो वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामक सहज सूरासी, सहज सूरासी सहज सहज मतलब स्वाभाविक चंदने भी का सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, सहज मार्ग सहज का और सहज किया विश्राम। अच्छा जीव शिव का एक नाम विश्राम, जीव शिव का एक नाम एक नाम सहज अवस्था है। जिसवासी निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति पाता, ये ममता न हंता करने से संसार में संबंध हो गया। ये सब के सब जल विभाग में, ये बात बहुत सुंदर है। जल विभाग है, जल विभाग त्याग कर रही है। जल विभाग का त्याग नहीं कर तो साथ क्या करेगा? फिर साथ क्या हुआ? जड़ता ही तो त्याग करना है, त्याग करते ऐसा ब्रह्म स्थिति। नहीं नाम प्राप्त भी हुए थे स्थितमाश्रक अंत काल भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति। अरे इसको मिटाना नहीं है, ये इनको स्वीकार ही नहीं करना है। मिटाओ तो स्वीकार कर दो, अध्यारोपाभ्याम निष्प्रथम प्रबंध थे। अध्यारोप अपवाद करना, अध्यारोप ही नहीं करना है, अपवाद करना पड़ेगा ही नहीं। ऐसा ब्राह्मी कह दिया साफ ही, ये नहीं है इसका अध्यारोप अपवाद करो फिर ब्रह्म कहते। बस निर्ममो निरहंकार हुआ यार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। नये नाम प्राप्त हुई थे श्याम अंधकार है भी ब्रह्म निर्माण में छि निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति में जा रही। स्वाभाविक सत ये जड़ विभाग में है, सभी अहंकार जल विभाग में, ममता भी जड़ विभाग में, कामना भी विभाग में, श्रेया श्रेया वो भी जड़ विभाग, जल विभाग का त्याग कर देना, जल विभाग शुद्ध रहेगा। स्वभाव स्थिति अस्वभाव स्थिति स्वतः बनाई हुई है, ये बनाई हुई है बाधा दे रही है, अपनी बनाई हुई, ये अपनी खुद की बनाई हुई, ये भगवान ही नहीं है। ना दत्ते कश्य पाप ना से ही सूरत भी हो, भगवान नहीं बनाते, आपने बनाई है। इस बात से आपको त्याग करना पड़ेगा इसका, क्यों आपकी बनाई हुई है त्याग ऐसा ब्राह्मण से थे पार्थ नाम प्राप्त भी हुए थे स्वाभाविक सत्य है सबकी है मात्र जीवों की सबकी ऐसी बात है प्याय कामान या सम्मान पमान निर्म निरहंकार से शांति बनी गति सतह शांति की प्राप्ति हो जाएगी शांति तो अपनी है अपनी खुद की है यह कूड़ा कचरा ऊपर से अठाने पर प्रकट हो जाती है स्वाभाविक ब्राह्मण से थी मैं नाम प्राप्ति में हुए थे ए नाम प्राप्ति न हुए थे मोहित नहीं हुआ स्त्री सामान तो विभिन्न निर्माण में थे अध्याय पूरा हो गया सांख्य योग नाम देती हूँ अध्याय ऐसा ब्राह्मण से थे निर्मो निरहंकार निर्मो निरहंकार ये सब ब्राह्मण सर